कुछ ऐसे आकर गिरा है सोते में शाख से फूल मेरे चेहरे पे, जैसे हौले से रात तुम नाम लेके मुझको जगा रही थी।